tervetuloa Underground-huminan pariin. Ja ei tässä sen kummempia selitellä. Laitetaan Jontti ja Jodarok ääneen. Kappaleella on Inseminaatio Intentio ja sitten siinä on fiittaamassa Stick Dog. Juu, levyltä. Uuden ajan avaruususkonto. Nyt minulta käskettiin kysyä tässä esitelmän alussa, että kuinka monella teistä täällä istuvista on ollut tuollaisia UFO-kokemuksia. Käsi ylös. Kädet ylös. Pelko pois, Rosemary. Siis kaikki, mitä voidaan UFO-kokemukseksi luokitella, niin käsi ylös. Siellä, joo. No katsokaa itselle, sieltä rohkea nosti taas ylähyllylläkin istuu semmoset. Täälläkin niitä nyt on aika monta kuitenkin. En oo kertonut tätä koskaan, mut kerron tänään. Vuosia painanut mieltä, enemmän kuin vähän. Olin 15, koulukadun kerrostalossa. Yöllä huoneen seinän läpi hohti outoa valoa. Se oli kirkas niinku hammaslääkärilamput. Olin varmaan shokissa, en huutanut appuu. Tyhjän päällä ikkunassa leiju kaksi harmaata pallopäistä. Jäbäne näytti tähtikuvioita kartalta yhtäkkiä. Oltiin pyöreessä huoneessa, keskellä oli laveri, mutta ei pöytiä, ei tuolla. Ja muukalaiset lähti seinään avautuneesta ovesta. Kelasin, etten enää erota unta todesta. Sisään tuli aasialaismainen avaruusnainen. Sillä oli jotkut kaavut päällä ja se riisu pois kaiken. En voi kuvailla tarkemmin, mitä tapahtui, meikä havahtu alasti, kun kontrolli palautui. Naisolento hiero mahansa, osoitti taivasta, mun keho siirtyi pois avaruuslaivasta. On teini-iässä kukannut humanoidin paksuus. Kuumottaa tähtitieteelliset elatusmaksut. Ulkolainen interventio, inseminaatio, intentio. Toivottavasti pelkkä fiktio, on autojen disseptio. Katson kaukaisuuteen tähtitornin mäeltä. Toivon kontaktia avaruuden väeltä. Muukolaisten interventio, inseminaatio, intentio. Toivottavasti pelkkä fiktio, on autojen disseptio. Katson kaukaisuuteen tähtitornin mäeltä. Toivon kontaktia avaruuden väeltä. Vertaisryhmässä selvisi muita tapauksia. Esim. Lypsyreissulla, kartanon vanha piika havaitsi taivaan rannassa tuntemattoman esineen. Virtaviivaisen sikarin muotoisen aluksen kylillä kuhistiin. Se oli jännää ja viatonta, kunnes posse alkoi katoilemaan. Mitä vittua? Muukalaisten interventio, inseminaatio, intentio. Laitetaletkuja, leikkauspöytä ja harmaa olio. Isopäistä sorttia, perusabduktiotarinaa. Mut sikiöt uhrien vatsoissa ei oo legendaa. Foliohattu ei jeesaa, jos pelkää nukahtaa. Eläessään uusiks UFOssa koettuja kauhuja. Abduktio siellä, abduktio täällä. Hämmentäviä havaintoja säällä kuin säällä. Ihan liian moni, ennen kaikki ois paskaa. Totuus ehkä bizarrimpi, kun osais olettaa. Muukalaisten interventio, inseminaatio, intentio. Toivottavasti pelkkää fiktio, on autojen disseptio. Katson kaukaisuuteen tähtitornin mäeltä. Toivon kontaktia avaruuden päältä. Muukalaisten interventio, inseminaatio, intentio. Toivottavasti pelkkää fiktio, on autojen disseptio. Katson kaukaisuuteen tähtitornin mäeltä. Toivon kontaktia avaruuden päältä. Vaimon kanssa oltiin iltakävelyllä kylään menossa tästä näin ja vaimo näki, tuolta tuli esiin punainen valo, joka liikkuu tuon rakennuksen yli, sanoisin ehkä 3-4 metriä sen halkasi. Sää oli erittäin. Ei voi luottaa siihen, mitä näkee. Yhdistävä uhka eli tille elin tärkeä. Kato taivaalle, kun vähiten penaat. UFOt palaa ihmisten sekaa. Uuden ajan avaruususkonto. Interdimensionaalinen interventio. Vieraat tuomaan päällisen taivaan. Me jätetään tän planeetta niin kuin maijat. Last time we were here, everybody in Denmark seemed to be very much into rock and roll. You still at it? You still like it? Okay, when we recorded the album, Rock and Roll Machine, we put this one on it because it was a little rock and roller, and this one was particularly for this market, Sweden and Denmark. It's called Rock. We'll be right back. Yeah. Se oli Turbo Negro, se. Joo. Ja On the Rack oli biisi. Joo. Kuuluukohan se sirinä muuten tuonne lähetykseen? Ainakin kuulokkeista kuuluu ja täällä studiolla kuuluu. Näin, no. Kummallista sirinää ja särinää. Mutta ei se nyt kuulu, kun puhuu. Näinpä. Katsotaan no. Seuraava biisi aika. Katsotaan, joo. En tiedä, pystyykö sillä mitään tekemään. Ei kai sille pysty, joten se jos sitä tulee. Lähiradion remix. Näinpä näin, kappaleen. Vaihteeksi näin. Mutta, laitetaan Panteraa ja Suicide Note Part 2. Okei. Okay. No protection, execution, villainy, liberty, grand assembly, the queen of Sammy, this is for me, I'm the only coward, only trying, to try to die, now, like me, it's me and it's life, the queen, descending. Now what is that a drop? With this right line I feel the problem. This is nothing. Fuck you all. Fuck you all. Just I am free. I think to be free. This is for me. For we can tell the man it wants me to it. Do it. Do you try to die? Why would you help anyone who doesn't want it, doesn't need it, doesn't want your shit right? What's done is done, it goes away. Se oli Insanity Alert ja Blunt In, Blunt Out oli kappaleen nimi. No niin, ja huomasitko muuten, nyt ei ollut sitä särinää, että olisiko ei, se perhana niin ollut siinä Turbonegron levyssä. Joo, täytyy tsiikaa tossa. Joo, otetaan selvää jossain vaiheessa. Mutta, vielä on 5 minuuttia näköjään uutisia, joten ei turhia lätinöitä. Music Emporium-niminen laulu- ja soitinyhtye tällä kertaa jättää laulamatta kappaleellaan Winds Have Changed. Näin jotenkin. Tuulet ovat vaihtuneet. Okay. No sinäpä ihmeellinen levylaite. Jaaha. Farjakkan inte få upp min kokosnö. Alla sätt jag prövat på har varit fel. Jag högg till med byxan och blev stel. Bordet i kackparketten sprack men nöten den är hel. Farjakkan inte få upp min kokosnö. Nej, inte ens med hammare och spik. Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är sig lik. Det är bara kokosnöten som är sig lik. Allt det andra verkar är mera kalabalik. Kalabalik! Minns du flygen far? Glöm du ned du drar. Det är bara kokosnöten som är sig lik. Far, jag kan inte få upp min kokosnö. Jag försökte krossa den emot en dörr. Hur jag tänkte, gjorde jag något fel. Dörren gick upp och mamma kom in med nöten, den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnö. Trots att den gav min mor en ny mimik. När du henne ser, så tror jag att du led. Det är bara kokosnöten som är sig lik. Det är bara kokosnöten som är sig lik. Allt det andra verkar illa gjort mosaik. Mosaik! Mamma snus är grann, kakorna försvann. Det är bara kokosnöten som är sig lik. Glycerin. När jag laddat mycket noga väl. Bort jag sprang, sysade pang, men nöten den var hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnö. Jag känner inte till någon springteknik. Vårt hus, om du ser, det står där inte med. Det är bara kokosnöten som är sig lik. Det är bara kokosnöten som är sig lik. Allt det andra verkar mera pyromani. Röjningen blir lätt, det enklaste man sett. Det är bara kokosnöten som är sig lik. Smaka sött i skördetid, ej spade till jul. Det honungsmåne där som skiner fet och gul. Se till mig som hellre smaka sött i skördetid, en spade till jul. Snö är ingen god miljö för svärmeri. Så honungsmåne stör mig vid. Låt föda för två. Sulten måste sätta allt på ett kort. Köttet kräver sitt i sött och det är fort. Vänta, säger hon, och det har jag gjort. Jag har väntat banne mig och det har hänt att jag har känt att all min präktiga aptit är för spill. Måne, du som är så mäktig och mild, hjälp mig nu, gör henne galen och vill. Så att inte lusten helt försvinner innan nöktan. Uutisotsikot. Presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Venäjällä elokuussa, kertoo Kreml tiedotteessaan. Vierailusta ilmoitettiin samassa tiedotteessa, jossa Putin kiitti Niinistöä huippukokouksen järjestämisestä. Putin kertoo pitäneensä kokousta aiheellisena ja hyödyllisenä. Näyttää siltä, että Helsingistä on tullut maailmanpolitiikan pääkaupunki, Putin toteaa. MTV-uutisten vaaliasiantuntija professori Kimmo Grönlund arvioi, että Suomi-areenan puheenjohtajatentissä etenkin SDP:n Antti Rinne on saanut esiintymisensä itsevarmuutta. Hän toistaa asiansa tutulla tyylillä. Hän ei ole kovin valovoimainen esiintyjä. Grönlund sanoi, että hänen mielestään esiintyminen on silti parantunut ja Gallup-tulokset antavat sitä itseluottamusta. Eilisen HS Gallupin mukaan SDP on saanut pienen kaulan toisena tulevan kokoomukseen. Tosin se kaula on virhemarginaalin puitteissa, mutta silti se näyttää siltä, että SDP on suurin puolue tällä hetkellä, Grönlund sanoo. Professori Kimmo Grönlund muistuttaa, että vaikka sote-keskustelussa hallituspuolueet korostivat valinnanvapautta, niin kyse on nimenomaan lehmän kaupoista, kuten oppositio on sotea kutsunut. Orpon pitkä puheenvuoro ei vakuuttanut. Hän ei voinut vakuuttaa muita, koska ne lehmän kaupat on tehty, professori Grönlund sanoo. Sen on selvä asia ja monet poliitikot myöntävät sen. Sehän on tämä koko maakunta- ja sote-uudistuksen ongelma tällä hetkellä, että se lopputulos ei saa eduskunnassa aitoa kannatusta taakseen, se on tämän kaupan tulos. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa Helsingin Meilahdessa oli keskiviikkoaamuna noin tunnin pituinen laaja sähkökatkos. Potilasturvallisuus ei kuitenkaan vaarantunut. Sähkökatko alkoi noin 8:30. Ja sähköt palautuivat kaikkiin kiinteistöihin ennen aamukymmentä. Sähkökatkon syynä oli HUSin voimakeskuksen kytkinhäiriö. HUSin tiedotteen mukaan häiriön teki poikkeukselliseksi se, että joidenkin kiinteistöjen varavoimalaitteet eivät kytkeytyneet päälle kuten piti. Lisää varavoimalaitteet, jotka toimittavat sähköä kriittisiin yksiköihin, toimivat kuitenkin normaalisti katkon aikana. Yhdysvalloilla on käsissään uusi Watergate-skandaali, arvioi Turun yliopiston USA-asiantuntija Benita Heiskanen lännen medialle. Hän vertaa Venäjän sekaantumista USA:n presidentin vaaleihin Watergateen, koska molemmissa on kysymys tietovuodosta, joka tehtiin demokraattien puoluekoneistoon. Watergate on tietovuoto, poliittinen skandaali ja perustuslaillinen kriisi Yhdysvalloissa 1972-1974. Tapahtumat johtivat presidentti Richard Nixonin eroon. Heiskanen toimii Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton-keskuksen johtajana Turun yliopistossa. Hän muistuttaa, että Venäjä yritti vaikuttaa vaaleihin kolmella tavalla. Ensiksi demokraattien puoluekokouksen sähköposteihin murtauduttiin. Toiseksi vaikutettiin Hillary Clintonin kampanjaan. Ja kolmanneksi murtauduttiin paikallisten vaalilautakuntien koneistoihin. Tässä mielessä tämä on hyvin samanlainen kuin Watergate-skandaali. Nixon antoi porukansa murtautua demokraattien koneistoon. Nyt tässä on ikään kuin käynyt samalla tavalla, vertaa Heiskanen. Heiskanen arvioi, että jos syytedokumentti ei pidä paikkansa, niin se tarkoittaa, että kyseessä on korruptio tai että syyteasiakirja on valheellinen. Hän on lukenut syyteasiakirjan, joka on avoimena netissä. Se on hyvin yksityiskohtainen. Siellä on Venäjän korkea-arvoisia upseereja yksi toisensa jälkeen ja ne mainitaan nimeltä. Siellä on täsmälliset aikajanat, kuka teki, koska ja mitä verrattuna presidentti Donald Trumpin joihinkin julkisiin lausuntoihin. Syytedokumentista löytyvät Heiskasen mukaan myös IT-tekniset yksityiskohdat ja mitä nimeä kukakin käytti. Hän pitää syytetekstiä raskauttavana ja yksityiskohtaisena. Kun Trump olankohautuksella sanoi, ettei hän hyväksy tätä, niin kyllä sen tiesi, että tästä tulee valtava skandaali. Heiskanen arvioi maanantain tiedotustilaisuutta. On mahdoton tietää, miksi Trump toimi Helsingin huippukokouksessa juuri niin, kuin toimi eli asetui oman maan tiedotustoimintaa ja hallitusta vastaan ja myötäili Putinia, Heiskanen pohtii. Kaikki politiikan asiantuntijat olisivat varmasti keksineet 10 muuta tapaa, miten tämän asian olisi voinut hoitaa niin, ettei tästä olisi tullut niin tulenarka tilanne. Heiskasen mukaan Trump toimi samalla tavalla kahdenvälisessä lehdistötilaisuudessa kuin toimisi yhdysvaltalaisen median edessä. No, se on tämmöinen kuva, mikä tulee siitä, kun Putin jonain aamupäivänä tulee ja Amerikan presidentti Trump on ollut yötä täällä häntä odottamassa. Presidentti, Meksikon tuleva presidentti Andrés Manuel López Obrador on antanut sisäministerikseen valitsemalleen Olga Sánchez Corderolle vapaat kädet selvittää huumeiden ainakin osittaista laillistamista. Talouslehti Financieron mukaan Sánchez Cordero on aikaisemmin ehdottanut muun muassa opiumiunikon viljelyn ja myynnin laillistamista, jotta opiumiunikkoa voitaisiin alkaa myydä morfiinia valmistaville lääketehtaille sen sijaan, että siitä valmistetaan heroiinia. Uutiskanava NBCDFVn mukaan hän on puhunut myös kannabiksen viihdekäytön laillistamisesta. Meksikon hallitus on käynyt armeijansa voimin sota huumekartelleja vastaan vuodesta 2006, mutta saman aikaan huumekartellien keskinäiset sodat ovat tehneet maasta hengenvaarallisen paikan. meidät johdatteli takaisin underground-huminan pariin Manfred Mann. Olipa aika kova biisi. Kyllä. Ja pitkä oli nimikin kyllä, ettei siinä. Se on Saturn Lord of the Ring kautta Mercury the Winged Messenger. Joo, levyltä Solar Fire. Kyllä. All right. Sellaista. Pitäisikö tuo ovi laittaa kiinni tämän? Humiseen ja kaikuun. Niin. No, laitetaan nyt tuo biisi eka. Joo, totta, mikä? Mike Oldfieldia seuraavaksi. Tubular Bells kolmas, levyltä kolmas raita. Chevel in the Crown. Nonni. kuulen sun huolintasi kuskauksia. Mutta aina kun koitan sua lähestyä, sä käännät katseesi suuntaa. Ketä sä rakastat? Anna mut tietää. Ketä sä haluat? Anna mut tietää. Käännä taas katseesi, oi päästä mut selville sun sydämestäsi. Tää alkaa olla jo liikaa, ketä sä rakastat? Anna mun tietää, ketä sä haajat? Anna mun tietää. Sehän oli Mana, ketä sä rakastat kappaleellaan. Kyllä, kyllä. Tuolta, niin, Complete kaikki kokoelmalta. Joo, tollaista. Vähän kontrastia tuohon Mike Oldfieldin unettavaan soitantaan. Näin on. Näinpä näin. Mitäs seuraavaksi? Foreskinsin kesäistä musiikkia. Noniin. Ja live tempasu. Ootas nyt hetki. Joo. Joo. Duerakon pubis Itä-Lontoossa 30. marchia 81. Ja kappaleen nimihän on What You Gonna Do About It. No niin, siinähän ne tärkeimmät tulikin. We'll be right back. juoksu täällä. Ayo, I send this to all of my corporate corpses. Trying to abort the thoughts and coming out wildin'. Dumbing out time to off the office, I was surely sort of twisted. Worked at a TV studio with audio assistant. Easy, do my duty though at times was in a mean mood. How'd I gotta be cool, I was on the brink of fiends. Drew, living at the green room. Made a brother the same color but beyond neon. Pushing me to pee on, balking the dreams to be gone. Turning to the talent and many they haven't any. Was especially a challenge when he be like, God damn it, can he hear this vocal? As he cuffing it, how my mic sound? Thinking on the low is perfect. When he put the mic down, clown stand steady, really wanting subservience. Sound man burying, thinking I'd fucking murder them and steaming as I'm watching through. Leaving on some high pursuit, gotta win. As these cats be modeling, we're not in a hit a week, hit a week, in a hit a week, hit a week, in a hit a week, six in the morning and the walls closing. High noon calls and the walls on him. Kings at the ready, now the walls won't win. Harbinger for gore, right. Gore's my harbinger, part of the art of war, right. Get your doors darkened by the house of card carpenters, who never thought a slave could be a Spartacus and more. Pencil sharpener with a resume for the carnivores, who take important conference calls and corner office walls. Still a buck is a buck and he punch numbers. Five punch, just say no to company functions. And he duck into the dungeons. Nothing says kill it like a day of fetching paperclips and staplers for the privileged. Two lives, one is chores for whores. One is where I wanna be when you begin regretting yours. And I bored him with a large call, be tardy every morning to a man who took authority beyond what it was for. How you gonna pay the rent, day job free? Make rap records, matter of fact, thanks. Get up. Get a week out. Get a hit a week out. Get up. Get a week out. Get a week out. Get a hit a week out. Get up. Get a week out. Six in the morning and the walls closing. High noon calls and the walls on him. Kings at the ready, now the walls won't win. From being tied down to recreation, swinging a paddle at mental patients, raping the competition to smother the pain and sin. So we pound you out in table tennis like Wang Lekin. Too strange within, just to stop the minute. Interaction, sleeping, thoughts documented. He's lingering insane, pain thinner in his vein. Colors blown out around a doctor's finger in his brain. With a needle enabled to beat him in a fetal position, he crafted a path to escape his condition. We're clinged in a white wall, the sight calls in his mind. Soon bled the words that speak to the world in time, but not before more. Injection strapped to the bed, to the psychotropics, the cold to the rap in his head. When his wrist released, he wrote tunics to snoop through. Day of release, said depart from me, I never knew. Get a week out, get a week out, get a week out, get a week out, get a week out, get a week out, get a week out, get a week out, get a week out, get a week out, get a week out, get a week out. Six in the morning and the walls closing. High noon calls and the walls on him. Kings at the ready, now the walls won't win. No niin, se oli Aesop Rock, Get Away Car ja fiittaamassa Kake ja Breeze Brewin ja Producen ja joku Blockhead. Joo, Known Cell Pass. Joo, no niin, siinä tuli englannin kurssi teille. Kyllä. Kyllä, kyllä. Nopea oppimäärä. Mikäs sitten? Hirveän hyvä. Ei todellakaan, hei. Joo, ei tulla niin bisnesiin seuraavaksi. Joo, Devan versio, Day-O-kappaleesta. Noniin. 1, 2, 3, 4. Day-O! Dida Day-O! Daylight come and me wanna go home! Daylight come and you wanna go home. I see a dead leaf blank, and I chill out. Daylight come and you wanna go home. Doima. Aikaa tuli soitettua sitten Meteorsia ja Red-Headed Woman. Joo, eikä toi ole mikään kadonnut albumi, vaikka nimi onkin The Lost Album. Mutta löytyhän toi. Niin. Joo. Joo, se on tää vitun nykyteknologia. Se on tää. Anteeksi, nyt karkea kielenkäyttöni, mutta kuunnelkaamme rauhan luomiseksi Tabula Rasan kappale Kehto. No niin, kiikkukaa se. Tunnen lapsen, mutta sille ei kotia löydy. Tunnen sinut, mutta meille ei kotia jää. Iltojen miehet korjaavat, viljaa korjaavat kaupungin. Keinuta mua, baby, keinuta mua, baby, jo pois. Joku vastauksia kaksi. Joku taiteilija käsillään lapsi tilaa ei. Keinuta aamuun, keinuta hiljaa, hiljaa keinuta kehdossa. Iltojen miehet korjaavat, hiljaa, hiljaa korjaavat kaupungin. Keinuta mua, baby, mua, baby, jo pois. Keinuta mua, baby, joskus tahdon päästä mä pois. Keinuta vaan, baby, vaikken voikaan paeta pois. Keinuta mua vaan, keinuta mua, baby, jo pois. Thank you. a mua baby o pois. Quem não tá mua baby os custaram basta ma pois. Quem não tá mua baby vai que não vai com a eta pois. Quem não tá mua van, quem não tá mua baby o pois. Se oli Accept D-Train kappaleella. Levyn nimi on muuten aika ajankohtainen sinänsä. Eat the Heat. Et siinähän no, sitä on kuule purtavaa ihan kerrakseen. Mitäpä seuraavaksi? Levy and the Leavings kappaleella no niin. Sininen koira. Okei. Aika julmaa värjätä koira. mutta tulkoon nyt. Sininen koira ja rätti kattoinen morrismini. Piti valkoinen rotta ja lainassa mun lambretta skotterini. Sulla on polopaita ja keltaiset saappaat. Sano mitä sä teet kun mun sydämen tappaa. Sä käy papinan raivolla miehen kiinni ja tartuta tuoksusi vaatteisiini. Kun sä hymyilet, multa putoavat housut. Down, down, down, down. Vaikka epäilet, että sulan sateeseen. Wow, wow. Sulla on sininen koira ja vihreä fosforia kynsissä. Ja joku takkuinen talja päivä peittona sängyllä. Sun bikinipöksyt on sefran nahka. Ja eniten inhoat maitorahta. Ja sitä kun hiutale pahkutuu veteen. Ja sitä kun miehellä ei ota eteen. Kun sä hymyilet, multa putoavat housut. Down, down, down, down. Vaikka epäilet, että sulan sateeseen. Wow, wow. Videovuokraam on ihana agenttityttö. Videovuokraam on villi, viileä, tumma kaunotar. Sulla on sininen koira ja silmissä sopivasti meikkiä. Sulla on ihana niska ja sun huulet hehkuvat pimeässä. Sulla on jalassa kiiltävät reisikutsit, kun sä järjestät taas kunnon huutsi kutsi. Kerro agentti tyttö, kenen hyväksi toimi, kun pelastus lautalle mut merestä poimi. Kun sä hymyilet, multa putoavat housut. Down, down, down, down, vaikka epäilet, että sulan sateeseen. Wow, wow. Videovuokraam on ihana agentti tyttö. Videovuokraam on villi, kiileä, tumma kaunotar. Sä oot videovuokraam on ihana agentti tyttö. Videovuokraam on villiviileä, tumma kaunotar. Sulla on sininen koira ja vihreä fosforia kynsissä. Ja joku takkuinen talja päivä peittona sängyllä. Sun bikinipöksyt on sefran nahka ja eniten inhoat maitorahka. Kerro agentti tyttö, kenen hyväksi toimia, kun pelastus lautalle mut merestä poimia saa. Sulla on sininen koira ja rätti kattoinen morrismini. Valkoinen rotta ja lainassa mun lambretta skotterini. Sulla on polopaita ja keltaiset saappaat. Sano mitä sä teet kun mun sydämen tappaa. Sä käy tapinan raivolla miehen kiinni ja tartutat tuoksusi vaatteisiini. Sulla on sininen koira ja silmissä sopivasti meikkiä. Sulla on ihana niska ja sun huulet hehkuvat pimeässä. Sulla on jalat. kanssa kiirtävät reisikutsit. Kun sä järjestät taas kunnon hutsit, hutsit. Kerro agentti tyttö, kenen hyväksi toimia. Kun pelastuslautalle mut merestä poimia tuhannet taittees, kiinni taas vaihteeks. Teos jota esiin vaihees, koettu taiteeks. Kummas putka vahdilt, kynä papruu. Ja sivuille alko syntyy, tulee katkut matskuu. Seinille nimmare, terkkui tutuille. Tsekka ketä käynyt putoille niiden jutuille. Kuulus peluskuvi jumittelee jää. Mut kun tutkija kyselee, vaan pudistelee päät. Pari päivä pääs, takas Suomi Jessa paris. Uudet räpit esittelys, blästaa niinku paris. Keltanokka MC omast mielestä paras todis. Vaikka ei oo räpännyt vielä kun puisto penkeillä trendeille. Siin vaiheessa saa vähän lisää potkuu hommaa. Kun hiffas et oo konnan jäbä tekee mutkin kuin bommaa. Sit saatiin vielä se super tuottaja tiimi. Nuori biitti velho spiikkiisi. Heräämisen kokeneen näkee Suomen kanssa vittu tyhmän ja sokeen. Jumittaa Chomsky ja Josudovski. Vaikko skarpannu virkavalta vain on niinku Hodorkovski. Lisänäyttö siitä, et me asutaan poliisivaltios. Vaik halutaankin usko toisin. Pää pyörän, fuko heiluris keinumisest. Ja hiiva menee vieläkin kun leipuris. Maailma kuva musta valkoinen räpitsen mukasi. Viha tukari ja räppäri, joka puheleva mukavii. Ota lukuttama kutva kuuroks. Viesteille ilmas maailman huuta muutost. Aikan ennen jontti ja saka maakunta matkalta koukaa. Koti ja palaa jollain pikkukotterolla. Haki Suomeen ja tietää tekee tätä paskaa kunnes kuolee. Eri kulmat kuin silloin, kun kaiken mitä tappi senin surpas. Se elämä on narttuva sarja tilaisuuksi, joihin tarttuu. Tai vaihtoehtoisesti juokse karkuu. Jengi parku päissään, itse keskeis angsti. Vasiksella yrittää sovittaa rustos panski. Turhautuminen, tähän pysähtyneisyyteen ympärillä johti levyllisen avautumissiit. Kypsyny räppipurismiin, matkailu avartaa, harrastaa turismiin. Dunaille musa teatteriin, ja kun projekti puhkaa, niin elämä väistää. Puskee kahvi päissään 12 tuntis päivää. Puoliso hiffaa, se on itse samanlainen. Molemmat tasaset tohinois satanen lasis. Jos tajuttais hidastaa, vältettäis loppupalla. Mine silloin sujuis ajaminen, pysyis lapanne ratis. Sieltä nyt tulee. En mä tiedä. Koivuniemen herrat lähti sutiin. Kassu Funk oli biisi ja jotain uutta auringon alla levyltään. All right. Joo. Kuullaan seuraavaksi Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine -orkesteria. kappaleella Road Rage. Nonni. Every day, off my desert, off the rails, and my No niin, siinä pysyttiin tien päällä, CC Topin tahdissa. Arrested for Driving While Blind, levyltä Tejas vuodelta 76. Ja en mä tiedä minne tuo hullinen hukku, mutta seuraavaksi laitetaankin Dumari ja Spuget ja virsi 666. Että näillä näin. Oliko ensin muna vai kana? Vai oliko alussa sana? Oliko Aatami paratiisissa yksin ja alastomana? Kun käärme roikkui omenasuussa, hyvän ja pahan tiedon puussa. Oliko synti tuntematon, niin kuin kirjoitettu on? Kerro, jos tiedät sen, vastaa pieni ihminen. Tahdon kuulla totuuden, tahdon vastauksen. Oliko apina ensin kala ja sai myöhemmin kädet ja jalat? Oliko apinan nimi Reesus ja Jumalan poika Jeesus? Ja mikä on tilanne noilla miljardeilla planeetoilla? Onko siellä samat jumalat, vapahtajat ja profeetat? Kerro, jos tiedät sen, vastaa pieni ihminen. Tahdon kuulla totuuden, tahdon vastauksen. Sielläkö tahto taivahainen, erottaa kannoista jyvät? Tietää pahat, tietää hyvät, ja tuntee synnyt syvät. Sielläkö paha palkansa, silloinko vääryys oikaistaan? Kun ympäri käydään ja yhteen tullaan, ja taivaan portilla tavataan. Kerro, jos tiedät sen, vastaa pieni ihminen. Vai onko taivas ja helvetti täällä, meidän keskellämme maan päällä, tämän yhden auringon alla, apinoiden planeetalla? Ovatko jumalat ja saatanat meissä molemmat? Loiko ihminen heidät huvikseen, omiksi kuvikseen? Kerro, jos tiedät sen, vastaa pieni ihminen. Tahdon kuulla totuuden, tahdon vastauksen. Kerro, jos tiedät sen, vastaa pieni ihminen. Yeah. No siinä oli kevyttä keskelle päivää. Näinpä. Joo, se oli Glenn Dacosta ja Magic Touch Lee Scratch Perryn arkologikokoelmalta. Okei. Okay. Että sellainen mätkähdys siihen hetkeen. Mitäpäs sitten? Sitten menemme Suomi-rapin pariin. Musta lista mukanaan J.P. ja Heinis. Jaha. Tuottajana Ara 187 ja kappaleen nimi on Meillä päin. Okei. Okay. Kasvannut kannelmässä, parkkiintunnut kallios, ojat ja allikot, läpikäynnys tallio. Ilon liemis keitelty, kilon kivist veitelty ja kortteli ympäri iso rundi heitelty. Vanhan koulun piskien opettama on. Tiennyt ainet riskejä otettava on. On ollut siellä, miss et oo ollut vielä. Miss mieron tie, miehil tolku vie. Miss pihvi on mureen ja rotat on häijyy. Miss katukoira puree ja lokittain väijyy. Miss sportata vieläkin kiska keikkoja. Spitta heitto menee liksat jeijo. Mistejä roistoja fiksejä poistoja, fiktattuja fiktejä, riskiä toistoja. Aikassa kutakki tai kohtalo tupakki. Pojat, mä mutsini haudata lupasi. Meilläpä ei oo aina tehty näin. Mikropizzo, halvinta pisse, pimeitä liksoi. Meilläpä ei oo aina tehty näin. Juoksu takse, hämärää hommi. Nipat on notkeet, vikelät lohkeet, kaunit on hävinnyt jäljellä rohkeet. Vallat on villekin flippaavaa, harrastan mitä kurvist pikkaillaan. Kummilla pommaa kulkuvälineissä, lähiö kiinni kumi käsineissä. Ei seteleitä suoriin vaan verisiin rullii, et sitä pälkyytä kytää mun kulliin. Meilläpä meininki on rankempaa, pesolla sen sulle tarkentaa. Töissä kuppiloissa, öissä kuvioissa, hulinoissa pojat pekonia pusikoissa. Nenäs pilli, suussa sormi, nenä valkosena joka vitu sukupolvi. Unelmat kanis, jos kyytiinsä menit, kytät rikollisia oot tyynissä heti. Meil päällä hata univelo, se muutenkin diipes kellos. Kun mietitään täällä, et mikä se eniten niitä aivos oluja telois. Verosta laskuis, maksuis, rapsuis, puhut vaan paperihelos. Pelko tilos kaukana pedosta, muuten vaan niin sekasi, ettei pysty pysy mukana näs vitu vedos. Kun selosteista ei oo hajukaan ja elämä kaatuu tajukaan. Kun en ois ollut ikinä muualla kuin menois mukana levosten tietoon. Mut silti meil pärokata aino kuka meijät tuomitsee on Jumala. Jos ei sekä ku eihän siellä ollut omisankareita edes. Ne helvetin polttavat liekin tänään sulataan kuin kumarat kerran, et selkäs käännä. Jos tunnistat herran niin et kelpaa täällä. Jos on liian vaikea käyttää sitä päätä, niin sisukeinussa roikutaan tasan yhdestä päästä. Meilläpä on aina tehty näin. Mikropitsoi, halvinta pisse, pimeitä liksoi. Meilläpä on aina tehty näin. Juoksu taksei, hämärä hommi, kyky hatsei. Lumi valkeet kasvot, onko huono olo? Pelko puserossa kuosi piuhalle, kun rahat on noin. Tää on tätä päivää sama kuoli aikaisemmin. Sä käärit hihas heti kättelyyn, partaveitsi. Alla mäki, ei ota loppuakseen. Totutaan vähempää, siks kylmäks kasvaa meidän lapsen. Ympärillä pelkkää toivottomuutta ja kiirettä. Niin että sopi hyppää tästä kyydistä. Mitä vittuu sä haluut musta vielä? Mitä muuta haluut viedä meiltä? Et sä kuunnellu näit jäbi, et sä kuunnellu mua. Käyty kova koulu läpi eikä vahto muovis. Harmaat talot betoni, se on maneri. Puttu muuri välist ovistaani kalterit. Nykyajan nostarit on moderni huumeluola. Mitä vaan ostasit, me voidaan sulle sekin luoda. Meilläpä ei oo aina tehty näin. Meilläpä ei oo aina tehty näin. Pummin kessu, paras olla tsessu. Viivat nessu, rassa hoppu hessu. Thank you. mama bear as she irons daddy's holy underwear. And a hee-hee-hee says daddy bear as junior boy saw honey all on sister's head. And you know, fisherman goes home without a hitch. But he says the fisherman with his ladybird french fries in the frying pan. This is so silly, man. Sehän oli Jimi Hendrix ja... Niin olikin. Juu, Three Little Bears. Ja mitähän siihen. Itse asiassa tää on hyvä aika soittaa juuri tuota kyseistä levyä, koska sen nimi on Merry Christmas and Happy New Year. No joo, toisaalta. Jep. Pistä vitu ovi kiinni. En mä nyt pysty, kun siellä on taas toi systeemi välissä. Laitetaan seuraava biisi. Lista. Mennään joulutunnelmilla. Nonni. Taista tapulista mukana ja miinusasteita on biisin nimi. Miinusasteita, vittumaisia katseita, siihen tottunut on jo lapsesta. Kaduilla on kylmä, eikä nää lunta. Toivoin, et heräsi ja ois vaan paha unta, mut ei. Ei se sitä taida ollakaan, täs vitu paskas vierekkäin kontata. Verhot kiinni sängyn alla omas vitun yksilös. Jokainen on pimeä näist vitun yksilöist. Kukaan ei jeesaa, vaan mietti omaa ässiä. Ollaan ku hyönät, pelata omas tässiä. Ei taida enää olla, mitä yhteis henkeä. aika selkeet, kun ei voi luottaa veljeen. Jengi massiksi siis junassa, taviksi kylä. Asenne ratkaisee, ei voi ketään syyttää. Ite laput korvil, tarkkaile vieressä. Mieti mikä täs pimeäs kansas on pielessä. Psykiatereil, saletisti ajat täynnä. Eihän sitä omaisilla voi käydä. Kun ne voi lähteä maailmalle juoruu. Tää paska kuohuu, ois aika luopuu tästä negatiivisuudesta. Vena kesät sekä taasituudesta. Chica ikkunoit kun ne jäätyy. Ulkona kaikki on hiljaa. Kalterit ja lasit edes. Et pääsis ees henki vapaaks ilman. Sisäl on aina niin kylmä. Mä sun luoksesi vain haluan. Mut en pääse enää koska sen jo viimein tajuan. Yeah. Juoksen tumput jäässä kohti virastotaloja. Ainut talo lähiössä, missä ei näy jouluvaloja. Toinen jalka hanges koita kerää omia varoja. Ruudus poliitikot puhuu, mut ne on vaan sanoja. Ilman turhii haaveet, jengi katkerana kypsy. Ainut joka huutaa, mutta kaikki siihen yhtyy. Ja sä et haluu tietää, mihin virkavalta pystyy. Kokoomus on mafia, siinä on vihani taas syksy. Maapallo ongelmii, en enempää jaksa kelata. Kärryttelen pongi laatikossa, koita relata. En pelejä haluu pelata, välillä haluun ehkä delata. Aika raha eikä mulla enää aikaa venata. Mä nuuhkin pöydältä paskaan enää vittu räässä. Vaikea eten saa nähdä pipo näin syvällä päässä. Dallataan koko kanssa tykit jalas kohti alkoo. Jääpuikot rännissä sun hiuksiasi halkoo. Chica ikkunoit kun ne jäätyy. Ulkona kaikki on hiljaa. Kalterit ja lasit edes. Et pääsis ees henki vapaaks ilmaan. Sisäl on aina niin kylmä. Mä sun luoksesi vain haluan. Mut en pääse enää, koska sen jo viimein tajuan. Karma kuittaa, kun me asutaan Suomessa. Käy tätä aikaa, kun on pimeet joka puolella. Tänä ja huomenna kaikki vituttaa. Puolitako lipuvaa, silmiin lisää suolaa ja sitruunaa. Nukuta ei, mikä kiinnosta ei. Energiat nollassa, valo fiiliksen vei. Kanssa koomassa, huppu syvällä päässä. Pakkanekan ei tunnu kovin hyvältä täällä, sohjo säässä. Kohmessa päät, munat jääs, tällaista elämää ei kestä. Ku seko pää, hanges lepää, toiveet nää. Mitä ajattelet, kun sängystä huomenna heräät? Onko lottovoitto syntyä Suomessa? Syksy on henkinen kuolema. Kesällä ilman huolia, talvella paja palaa. Kulutetaan keittiö, tuoleja salaa. Chica ikkunoit, kun ne jäätyy. Ulkona kaikki on hiljaa. Kalterit ja lasit edes, et pääsis ees henki vapaaks ilmaan. Sisäl on aina niin kylmä. Mä sun luoksesi vain haluan. Mut en pääse enää, koska sen jo viimein tajuan. Joo. Patterit klesan, taidet pitäis salee ilmaa. Nuku rappu käytävässä, joten pitää puhua hiljaa. Taas viime yönä naapuri Helga lähti ajoissa. Noin varttitunnin päästä tunsi pampuiskut jaloissa. Ottakaa mut pudu, oisin vaik isos talossa. Siellähän saa ruokaa ja hengellistä apua. Aluks friendil pystyt sillaa, tuli lääkepurkista riita. Nyt niin kutsuttu velka synnyttänyt pahaa ilmaa. Joten sieltä rahaa satamaa, taas oppitunnin aika. Oli pakko repii riekaleeks mun vika villapaita. Mites leipäjonon laita, siihen 4 päivää vielä. Sossu massitkin ne lämmittää vaan ulosottomiestä, joka otti mun kortit. Sano jos et vie sun lappujas. Joka kuu ajoissa saattaa taas vähän sattua. Mielessä nostalgia, yhtä kaunista kuin lapsen. Laita mun silmät kiinni just kun ensi lumi laskee. You die in your first name. Nonni, sehän oli Infectious Grooves. Kyllä, bandana saattaa pois päästä nyt, jos hikoilee liikaa. Aivan. Ja biisi oli You Lie and Your Breath Stank. Ja toi levyn nimi on niin pitkä, että mä en rupea lausua sitä. Se on hyvä. Se on. Nyt loppu toi englantikurssi tältä päivältä. Kuulla Maria Gasolina tulkitsee vähän lunttaa täältä. Brassilassikkoa Canto de Osanha, eli suomeksi Lemmen juoni. No niin, Lemmen juonia luvassa. Kun viestinsä toisesta maailmasta osaan jäi juttuun et kylmeen. Se viekas henki valehtelee, sua toiset henget varottaa. Helpoa ei rakkaus olla saa, sua toiset henget varottaa. Helpoa ei rakkaus olla saa. Me itkee. Me. Ei mä lähden pihin vaan, voidakseni unohtaa. there. Sehän oli Stray Cats levyltään Rant and Rave with the Stray Cats kappaleellaan Look at that Cadillac. Joo, ei näy täällä Cadillackeja, mutta seuraavaksi näkyypi seuraava levy, mikä on Kid Cudi ja kappale Immortal. Tai ei se näy, se kuuluu, korvat hörölleen siellä. I am the smartest man alive! I tried to tell all my friends when I was a kid that I had powers, but nobody wanted to believe me. All right. Spent the last month feeling bad by myself. I couldn't speak anything or build hope. And the day came when it hit me like lightning through my veins, a sudden change in my groove and my walk. I got my lying heart, an electric flowing through my brain. The shocking waves make me feel like I can flow. It's like the city is mine, and the dark is my cave. I can't explain the sudden peace in my hope. I sure hope I'm living my life as if I can.

Näin. Se oli Hiromasa Suzuki Japanista. Aha, joku moottoripyöräkauppias. Joo, muun muassa ehkä tai jotain. Ja levy oli Furukutofumi. Helvetti tota japanin kieltä. No. Furukutofumi. No niin, ja biisi. Juuri näitä tilanteita varten meidän pitäisi opetella sujuvat kyllä kielet. Eli, ja biisin nimi oli siis Kamu Yamata. Yamata toi Varehiko. Ja. Siinä oli hieno tommonen kuitenkin toi loppu. Joo, se tuli melkein oikein. No mutta, hei. Joo. Tota 13 minsaa, niin. Okei. Kulla Pombagiraa seuraavaksi. Ja Get Her on biisin nimi. Okei. Toi kuulosti jotenkin, kun sä olisit nielassut samaan aikaan, kun sä sanoit jotain. No. Okei, selvä. Tää. Näillä mennään. We'll be right back. brighter than the brightest light. I saw the trail of stars on heaven to guide my friends tonight. Flying high, flying low. Here we go. Esiintyi yhtye, laulu- ja soitinyhtye Frumjous Bandersnatch. Oho, tota sä olit treenannut näköjään lausuntaan. Joo, mä oon joskus aiemminkin sanonut ton, niin mä muistin sen. Jotenkin se tuli tuolta salaa harjoitellut peili edessä. Kyllä. Joo, Chain Reaction ja levyltä Golden Songs of Libra. Ja suluissa EP ja bonus tracks ja blä. Joo. Okei. Okay. Joo, vielä parit biisit. Sami Uammi ja levyltään Sam Baker's album ja kappaleen nimi taisi olla All Ready. Okei. Okay. Se oli Dub Trio-levyltä New Heavy-kappale Jack Bauer. Okei. Okay. Joo, sit tulee illan viimeinen hidas. Kyllä, sen meille hoitaa kakkaheta 77 kappaleellaan Jumalan nimeen. No niin. Ei tohon kai muuta voi kuin siunausta ja ensi viikolla... Kyllä joo, kun en päässyt sunnuntaina kirkkoon, kun oli töitä, saatana. Niin. Näin. Nyt sitten, Jumalan nimeen. Kyllä. Moi.